شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که شما رو مثل گلها زیبا فریده. خوش به حالتون نزنزیای من. بچه ها، گلای قشنگم، یه سوال دارم ببینم، شما یه وقت خدایی نکرده به کسی زور نمیگید که؟ آفرین، اجازم نمیدید کسی به شما زور بگه، چون در زور منطق و عقل وجود نداره. آفرین به شما. خب یه قصه براتون دارم به اسم خرس زورگو. خواهش میکنم گوش بدین ببینین خرس چی کار که نمیکنه. توی جنگل پردرخت و سرسبز آقا خرسه زندگی میکرد. اون روز صبح آقا خرسه وقتی از خواب بیدار شد، شکمش قار و قور میکرد. اون گرسنه‌ش بود. از تو رخت خواب پا شد، بدون اینکه دست و صورتش رو بشوره از خونه بیرون رفت و راه افتاد توی جنگل تا یه صبحانه‌ای پیدا کنه. اون دلش عسل میخواست، برای همین رفت سراغ لونه زنبورا. دید زنبورا دارن عسل میفروشن. خرگوشا و گوسفندا و سنجابا و گاوها و زرافه ها و خلاصه خیلی از حیوانات همه توی صف ایستادن و میخوان عسل بخرن. آقا خرسه هم گرسنش بود، هم حوصله نداشت توی صف وایسه، تازه اصلا نمیخواست پول بده. اون با بد اخلاقی اومد جلو، ظرف بزرگ عسل رو برداشت و راه افتاد. زنبوروی عسل دنبالش رفتن و صدا زدن آقا خرسه، اون عسل مال ماست، باید پولشو بدی، باید بری توی صف. اما آقا خرسه که میخواست زنبورا رو از خودش بترسونه، یه قرشی کرد و فریاد زد اگه بازم اعتراض کنید خونتون و کندوهاتونو خراب میکنم، از این به بعد همه عسلاتون مال منه، فهمیدین؟ زنبورای عسل که خیلی ترسیده بودن به لونهشون برگشتن. بچه زنبورا گفتن باید بریم خرسه رو نیش بزنیم، اما زنبورای بزرگتر گفتن نیش زدن آقا خرسه هیچ فایده ای نداره، اون پوست کلفت و سفتی داره و اصلا اذیت نمیشه، اون کارش همینه زور گفتن. زنبورا فکر کردن بالاخره باید چی کار بکنن. اونا پیش حیوانات جنگل رفتن و کمک خواستن، اما هیچ کس قبول نکرد بهشون کمک کنه. زنبورای بیچاره هم با ناامیدی برگشتن و بساط عسل فروشی رو جمع کردن. اونا دیگه از ترس آقا خرسه جرأت نمی کردن عسلاشونو بفروشن. روز بعد صبح زود که حیوانات برای خرید عسل صبحانه اومدن، بله از عسل خبری نبود. روزای بعدم همینطور. کم کم حیوانات از اینکه به زنبورا کمک نکرده بودن پشیمون شدن. آخه اینطوری دیگه توی جنگل اثری از عسل نبود. حیوانات به سراغ زنبورا رفتن و گفتن ما پشیمون شدیم، حاضریم کمک کنیم تا نذاریم آقا خرسه زورگو عسلا رو با خودش ببره. زنبورا خیلی خوشحال شدن، گفتن باید یه نقشه بکشیم. اونا همگی جمع شدن تا یه نقشه بکشن. صبح دو روز بعد زنبورا با خیال راحت دوباره شروع به فروش عسل کردند. آقا خرسه از سر و صدای بیرون متوجه شد که دوباره زنبورا دارن عسل می فروشن. به سرعت به سمت کندوی زنبورا به راه افتاد. اما همین که داشت نزدیک کندوی زنبورا میشد، وای بچه ها، یه دفعه افتاد توی یه گودال بزرگ و شروع کرد به دست و پا زدن و فریاد کشیدن. حیوانات قبل از اینکه خرسه از گودال بیرون بیاد رفتن کنار جنگل، جایی که یه جاده از اونجا رد شده بود. کنار جاده شروع به جست و خیز و سر و صدا کردن. اونا اونقدر بالا و پایین پریدن تا چند تا آدم که داشتن از جاده رد می شدن متوجه شدن. آدم ها راه افتادن دنبال حیوانات، رفتن و رفتن تا رسیدن به اون گودالی که آقا خرسه زورگو توش افتاده بود. با دیدن خرس زورگو که خیلی هم عصبانی بود، تصمیم گرفتن خرس زورگو رو از گودال بیرون بیارن و اونو ببرن به یه جای دور. خرس از جنگل رفت. حیوانات یه جشن بزرگ گرفتن. زنبوران برای تشکر از همه حیوانات جنگل بهترین ظرف عسلشون رو به این جشن آوردن و با اون از همه پذیرایی کردن. از اون روز تا حالا زنبورا همیشه به همه حیوانات جنگل عسل میدن و همه برای صبحانه عسل خوشمزه دارن. خوب عزیزای دلبندم، خدا رو شکر، خدا رو شکر که بالاخره زنبورا موفق شدن آقا خرسه رو از اون جنگل بیرون کنن. زور گفتن کار درستی نیست، ابدا. میدونم شما هم اگه کسی بهتون زور بگه جلوش میستین و کاری میکنین که تنبیه بشه و دیگه زور نگه. در ضمن از بزرگتران کمک میگیرین. آفرین به شما عزیزای دلبندم، دوستتون دارم یه عالمه و خوابهای خوشی رو براتون آرزو دارم.